بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Allah-u Azze ve Celle bizleri ve sizleri ateşten korusun. Bundan önceki sohbetimde İslam daveti ve hakkaniyeti üzerinde genel anlamda sizlere yakalatmak istediğim şeyi başardığımı düşünüyorum. Ama o dersten en son cümle olarak zikrettiğim bir şeyi bununla bağlantı kurabilmek için tekrar etme zorundayım. Ayet-i kerimedeki zikretmiş olduğumuz ehli kitap hakkındaki sözü Allahu Azze ve Celle Resulüne de ki onlara, yani kitap ehline, ya ehlel kitabi تَعَالَوْ اِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. Ey kitap ehli, Yahudiler ve Hristiyanlar kastediliyor. Sizinle bizim aramızda müşterek olan söze, müşterek değerimiz olan şeye gelin. Burada İslam'a gelin demiyor. Yani bize ilhak edin demiyor, iltihak edin demiyor. Sizin de bizim de aynı seviyede değer verdiğimiz şeye beraberce gidelim. Biz ona gidiyoruz, siz de ona gelin. Veyahut biz birkaç adım önde olabiliriz. Bu ifadenin önemi mutlak bize verilmek istenilen bir dersin başlığını taşır. Muaz İbni Cebel'in Yemen'e yollanılmasındaki söylenilen sözü de beraber düşünürsek, yani Allah Resulü neye, kimi davet etme zorunda olduysa, dün akşam kardeşlerin zikrettiği gibi ilim ehli nebilerin, resullerin varisleridir. Onlardan bize kalan dinar ve dirhem değil, para ve kuruş değildir. Onlardan bize davetleri miras olarak kalmıştır. İslami yaşantıyı biz kendimizdeki yaşantımızı miras olarak düşünmüyoruz. Bu bizim yaratılış gayemizdir. Ama bu kabul ettiğimiz, yaşadığımız hak davayı başkalarına tebliğ etme bir mirastır. Onlardan biz bunu miras aldık. Kendisi neye davet etme zorundaysa öncelikli olarak bunu öbür derste işleyeceğiz. Tebliğci olarak yolladığı, kendi yetiştirdiği insanlara bile ilk davet etmeleri gereken şeyi telkin ederek, ya Muaz, inneke te'ti kavmen min ehlil kitabi. Muaz, dikkat etsen ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Bu ne anlama gelir? Hicaz'daki müşriklere davrandığın gibi değil. Hiçbir şeyi bilmeyen bir topluma davrandığın gibi değil. Vahyin, risaletin ne olduğunu bilen veyahut bizimle müşterek bir değere sahip olan bir topluluğa gidiyorsun. Senin söylediğin, anlattığın şeylerin çoğunu onlar biliyorlar. aramızdaki müşkilat onların bunu bilmesi, kabullenmesi değil bir yerde. Yani bunun hak olduğunu, hatta Kur'an'da da bildirildiği gibi, onlar seni oğullarını tanıdıkları gibi tanıyorlar. Bu ne anlama gelir? Neseben seni tanıyorlar demek değildir. Yani senin Abdullah'ın, Abdülmuttalib'in, yani Haşim oğullarından, Kureyş'ten birisi olduğunu değil, senin nebi olduğunu, kendilerine gelen kitapla emareleri bilerek oğullarını tanıdıkları gibi tanıyorlar. Buhari ve Müslim'deki gelen hadiste, hatta bunu itiraf eden sözleriyle, sana bir soru soracağız. Bu soruyu yeryüzünde ya bir kişi ya da nebi olan bilir. Cennet ehlinin yiyeceğinden ve ana rahmindeki ceninin oluşumundan sorarlar. Allah Resulü biraz sonra cevap verir. Siz bunu bana sorduğunuzda ben bilmiyordum bunun cevabını. Bana haber verildi. Kim haber verdi diye sorduklarında namus, yani Cibril'i kastediyorlar. İşte olmasaydı o bizim düşmanımız. Kur'an'a baktığınızda Yahudilerin bir Cibril, Mikail düşmanlıklarını görürsünüz. Bununla neyi anlatmak istiyoruz? Ehli kitap dahi o zaman Peygamber aleyhissalatu vesselamın nebi olduğunu oğullarını tanıdıkları gibi tanıyorlardı. Neden? Karşılıklı bir marifet, bir tanışma vardı. Bu müşterek değerler, mesela Muhammed aleyhissalatu vesselama kadar gelen bütün nebiler konusunda biz ehli kitapla anlaşabilir miyiz? Yani biz İbrahim'in nebi olduğunu söylesek, İsa aleyhisselam'ın nebi olduğunu söylesek, ehli kitapla, Hristiyanlarla aramızda bir müşkilat yoktur. Onlar belki bunun fevkinde İsa'ya bir şeyler, nitelikler yakıştıracaklardır. Ama Hristiyanlık arasındaki bulunan mezheplerden bazılarıyla bu da olmayacaktır. Bizimle birebir anlaşacaklardır. İsa'nın bakire olan Meryem'den doğduğu ve bir nebi olduğu, babasız olduğu, onun öldürülmediği ve salibe çarmıha asılmadığını da kabul eden mezhepler vardır. Bazı şeylerde biz müşterek değerleri, burada genel adıyla zikrettiyse, aramızdaki müşterek olan söze nedir? O önce bizi öncelikli olarak bizi yaratan Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan ona ibadet et. Allah'a ibadet edelim mevzuunda Allah'a ibadetin kulluğun bir görevi olduğunu Hristiyanlar kabul ederler mi? Ederler. Müşkilat kulluğu kabulde değil, kulluğun ne şekilde eyleme sunulduğudur. Ha, tabii ki bazı tahriflerle, bazı yorumlarla bu kulluk onların keyfince ele alınmış. Aynı meselede birisi ifrata giderek haktan inhiraf etmiş, birisi tafritte, yani gululda, aşırı gitmede. Bu ister müsbet yönde, ister menfi yönde olsun. Bunun için verebileceğimiz örneklerden birisi, Yahudiler aynı değer de olan nebiler ve ilim ehline hakaret ederek, onları küçümseyerek, öldürerek sapıtmışlardır. Yine aynı değer de olan bu meselede Hristiyanlar nebilerini ve ilim ehline ilahlık, onları kutsayarak, takdis ederek aşırı gitmişlerdir. Yahudilerin nedenli haktan inhiraf ettikleri, aynı meselede Hristiyanların nedenli haktan inhiraf ettikleri burada örnek olarak verilirse, bu örnek emsalleri içinde kullanılır. Yani Yahudiler Uzeyr'e Allah'ın oğlu diye bir nispette bulundularsa, çocuk nispet ettilerse Allah'a, Hristiyanlar da İsa Allah'ın oğlu diyerek nisbette bulunmuşlardır. Veyahut bazen aynı değerde olan az önce zikrettiğim gibi şeyleri müşterek kullanmışlar, müşterek çizgide hareket edip sapıtmışlardır. Birisi aksine. Bununla anlatmak istediğim şu: biz aramızdaki müşterek değerleri kullanabiliriz. Onlara Adem'den tutup da İsa Aleyhisselam'a kadar bir nübüvvet silsilesini kabul ettiğimizi. Hristiyan Yahudilerle İsa'ya kadar İsa hariç ittifak ederiz. Hristiyanlarla İsa dahil ittifak ederiz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da ittifak etmeyebiliriz. Ama Allah'a imanda o mevzudaki değerlerde birçok şey sunabiliriz. Çünkü Kur'an'da onların o müşterek yani bizim onlarla bizim müşterek değerimiz olan şeyleri bazen fazilet olarak zikrederler. Fitnenin, ifsadın yokluğu ile birilerinin bu mevzuda ifrata gitmesiyle der ki mesela Yahudiler size fitnede daha şerlidirler. Hristiyanlar zikredilmez, Yahudiler zikredilir. Hristiyanlar hakkında onlardan manastırda geceleri Allah korkusundan ağlayarak ibadet edenler vardır diyor. Bu bir değerdir. Neden biz bu değerleri kullanmayalım? Eğer bizi bir noktada birleştiriyor ise, bir şeyi anlamada vesile ise, müşterek değerler kullanılırken arızaların tespiti kolaylaşır. Yani birilerine biz, ki biz bunu kendi içimizde de kullanma zorundayız, doğrularıyla insanlara yaklaşma bir vesile yöntemidir. Doğrularıyla onlara yaklaşmayı vesile olarak kullanma, onların hatalarını düzeltme fırsatı verir. Ama yanlışlarıyla yaklaşmaya kalkarsanız, bu daha da çok uzaklaştırmayı gündeme getirir. Neden? Bizim yanlışı, tashih, düzeltme noktasında çok arızalı yöntemlerimizin oluştuğu, bizim cehaletimizin katkıda bulunarak tashihi tenkit anlatacak bir yöntem uyguluyoruz. Yani birisinin hatasını düzeltme ile tenkit farklı şeyler midir? Kişiyi hatasıyla itham etmek başkadır. Kişinin hatasını o hatadan kurtarmak için düzeltmek başka bir şeydir. Şimdi bununla girmek istediğim yer şu: bu sohbetimin, ikinci sohbetimin mevzuu hak olan davetin, İslamiyet'in müşterek paylaştığımız bir hak olduğunu az önce anlattım. Davet olarak arkadaşlar bunu anlatıyorlar. Ben bu davetin şumuliyeti, bunu hangi anlamda kullanıyorum? İslam cihan şumul bir dindir. Ne anlama gelir? Sahibi ne bu kitabın indirildiği, öncelikli indirildiği, dilinde indirildiği topluluktur, ne de onlardan sonra İslam'a hizmet ettiğini düşünen başka bir toplumun malıdır. İslam, Allah'ın yarattığı her kulun sahiplenmesi gerektiği bir değerdir. Biz bunu yanlış öğrendiğimiz, bize intikal eden şekliyle değil, sahiplenemeyiz. Sahiplenmek bir değer olaraksa evet. Ama bizim malımız gibi biz ancak bunu ihya edersek ederiz. Biz bunu daha güzel yaşarız. Bunu eğer hayratta yarışma niteliğinde yapıyorsak güzeldir. Ama başkasına hak tanımamak, biz sadece bunu en güzel biz anlarız. En güzel biz yaşamışızdır. Veyahut İslam'ı, ben kendimizi kastedeceğim, Türkiye'yi, her şeyi alaturkalaştırma düşüncesiyle, yani biz İslam'ı Alaturkalaştırdığımız gibi bunların malı olan bunlardan aldığımız demokrasiyi de Alaturkalaştırmışızdır. İslam'ı kendi mantığımızdan anlama, o değerler ölçüsünde onu tatbike, uygulamaya koymadır. Bunu bizim toplumumuzda yaşanan İslam'da ne kadar bizim geçmişimizden kalıntılar olduğunu İslam'ı tanıdıktan sonra bakarsanız bunu ayırt etmede zorlanmazsınız. Aynen Hristiyanlıkta Hristiyanlığın aslından olmayan birçok şeyin Avrupa'daki geçmiş dinlerden onlara geçtiğini görürsünüz. Hristiyanlığın aslında yoktur. İslam'ın aslında yoktur. Biz aynı değerde müşterekliğimiz olduğu gibi bu insanlarla dalalette de bir müşterekliğimiz vardır. Bunu anladınız mı? Mesela Allah Resulü Yahudilerin, Hristiyanların 71-72 fırkaya ayrıldığı gibi ümmetinin de 73 fırkaya ayrılacağını söylüyor. Bu ne anlama gelir? Hakta müşterekliğimiz olduğu gibi dalalette de benzerliğimiz vardır. Bizim onlara benzememizden Allah Resulü sakındırmıştır. Hem de bu benzerliği o kadar örneklendirerek vermiştir ki bu mevzuda en güzel malumat alabileceğiniz kaynak Muhammed İbni Abdülvahhab'ın, Allah rahmet etsin, Mesailül Cahiliye isimli kitabıdır. Çünkü Kur'an'da diyor ki وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Sakın ha sizler onların ihtilaf edip açık deliller geldikten sonra, açık deliller ne anlamda? Kur'an geldikten sonra değil. Kur'an gelip açıklandığından sonra ne anlam taşır? Aynen dediği gibi وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Her kim Kur'an Resul tarafından açıklandıktan sonra Resul'e, ona ters düşerse وَيَتَّبِ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِنِينَ, müminlerin anlayışından, yolundan, yani Resul'ün yolundan başka bir yol değil, müminlerin ondan telakki edip öğrenip yaşayıp anlayamadıkları meseleleri anında sorup öğrenip düzelttikleri ve bize aktardıkları, demin kardeşimizin de aktardığı menheç bunu kastediyordu. Müminlerin, ilk müminlerin, sahabenin ondan sonrakine aktarılan doğru anlayıştan ayrılmamaya çalışın. Ha, bu denli açıklandıktan sonra ihtilaf edip, İhtilaf demek ki ihtilafın pis tarafı açıklandıktan sonra ihtilaf etme. Müminlerin anlayışından, yolundan başka bir yol seçerek Resul'e ters düşme. İhtilaf edip parçalandıkları gibi. Çünkü ihtilaf eğer anında ne yapılacağı bilinemez bir mesele olarak kucaklanırsa o denli ihtilafa gark oluruz, boğuluruz ki ihtilaftan kurtulmanın imkansız noktasında bir bela olduğunu anladık mı ne yapmaya başlarız çare olarak? İhtilafı meşru göstermeye başlarız. Ondan sonra Resul'e, ondan sonraki insanlara Resul'e ihtilafın rahmet olduğunu nispet ederiz. Allah göstermesin sahabenin ihtilafını ibret değil örnek olarak sunmaya başlarız. Geçmişteki nebilerden, onlara tabi olan insanlardan, Allah Resulü'nden bize aktarılan hatalar, yanlışlar örnek değildir, ibretliktir. Ha, o ibretlerin bile muhteşem değerleri vardır. Eğer vakalardan, kıssalardan ibret alabilecek kadar akıl sahibi isek. Örneklik nedir? Herkes için Resul'dür. Onlara uymak ancak selamettir. Bunlardan sakındıran Resul Neyi anlatmak istiyor? Dalalette de müşterekiz. Ve bu sefer sayıyor. Geçmişteki ümmetlerin inhirafları asırlar boyunca bazen isim, bazen kisve değiştirerek bize kadar gelmiştir. Yani hiçbir müşkilat kat'iyetle yeni ihdas edilmiş, yeni oluşturulmuş müşkilatlar değildir. Geçmiş ümmetleri tanımamız yeterlidir. Onlardan ibret almamız yeterlidir. Onun için İslam'ın cihan şumullülüğü, yani evrensel bir din oluşu neyle ifade edilir? Değerlerinin her şeyden üstün olduğuyla değil, değerleri herkese sunma zorunda sorumluluğunu idrak etme noktasındadır. Bununla neleri biz kabullenip nelerin sorumluluğunu yüklendiğimizi anlayabilmek için Allahu Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Vema erselnake illa kaffeten linnas." Beşiran ve nediran velakinne ekseren nas la ya'lemun. Biz seni bütün insanlık için müjdeleyen, uyaran, yani müjdeleyici ve uyaran olarak yolladık. Ama insanların çoğu bunu bilmez. Şimdi Resul'ün bütün insanlığa yollanılmış olduğu hayatı, yaşamış olduğu yer olarak ele alırsak, Hicaz Yarımadası'ndan dışarı çıkmamış, ömrü 60 senelik bir hayattı. İslam ne kadar, nereye kadar ulaşmıştı? Demek ki Allah Resulü'nün davetinin cihan şumullülüğü mevzu bahistir. Kendisinin değil. İlla en son insana kadar ulaşmış olması, dünya yüzünde coğrafyanın en uç noktasına varmış olması değildi kendisinin. Bunun davetinin cihan şumullülüğü önemlidir. Bu denli cihan şumullülüğü kabullenirsek, demek ki kendisinin hayata veda etmesinden, Refikul Ala'ya kavuşmasından sonra bu sorumluluk az önce varisleri dediğimiz insanların omuzlarına bırakılmıştır. Bu cihan şumullülüğü biz devam ettirme sorumluluğundayız. Bize yüklenilen bu. Bir hadis-i şerifte de, ki bunun vurgulanması gerekiyor, bu ayet-i kerimenin tefsiri sadedinde Cabir ibn Abdullah'tan gelen bir rivayette Allah Resulü diyor ki: "U'titu khamsan ve lem yu'tahunna ahadun qabli." Benden önceki hiçbir nebiye verilmeyen bana 5 şey verildi diyor. Bizimle alakalı olan kısmı, benden evvel ne kadar nebi varsa, kana kullu nebiyyin yub'atı ila kavmihi khasseten. Benden önceki bütün nebiler sadece kavimlerine yollanılıyor idi. Bu ne demektir? Allah Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan önce ne kadar nebi gelmişse hepsi hasseten kavmine yollanılmıştır. Bu müşterek bir değer. Açın Tevrat'ı, İncil'i. İsa için bile ne der biliyor musunuz? İsa ne diyor? Ben sadece Beni İsrail'in koyunlarını gütmek için yollanıldım der. Onların da kitaplarında her ne kadar tahrif edilmiş kitaplarıysa da aslen bizim Allah'ın indirdiği bir kitap olarak inandığımız kitaptır. Ama İsa hasreten Beni İsrail'in koyunlarını gütmek için yollanıldığını söylüyor. Resul de bunu öyle diyor. Benden önce ne kadar nebi varsa ki İsa ondan önce bir nebidir, sadece kavmine yollanıldı. Ben ise siyah ve beyaz herkese diyor. Şimdi bizim inancımıza göre Resul'ün yollanılışı herkese, bütün insanlığa kıyamete kadardır. İsa Aleyhisselam'ın yollanılışı Beni İsrail'in koyunlarını gütmek içindir. Bunu kendisi söylüyor. Hiçbir şekilde de bu Hristiyan ve Yahudi alimleri tarafından, ondan öncekiler de öyledir. Yahudiler bile Musa'nın dinini sadece kendilerine has görürler. Hatta daha da ileri giderek Hristiyanlardan aşırı, birisi isterse Hristiyan olabilir. Ama birisi gidip Yahudi olamaz, biliyor musunuz? Bu katiyetle yoktur. Olamazsınız siz. Eğer ana baba bir Yahudiden, hele ana bir Yahudiden doğmadıysanız, katiyetle Yahudi olmanız mümkün değildir. Ama Hristiyanlıkta buna rağmen gidip Hristiyan olabilirsiniz. İslam'da ise katiyetle Allah'ın bize çizmiş olduğu sınırlarla biz ele alırız. Bizim dinimiz cihan şumul bir dindir. Bu saadette cihan şumullülüğünü anlatabilmek için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilen sahabenin mevkuf olarak naklettiği bir sözde terk edilen sünnetin yerini mutlak bir bid'at doldurur. Hiçbir yer boş kalmaz. Genel anlamda baktığınızda Kur'an'da hak olarak neyin gündeme getirilmesi gerekiyorsa onu söylemekten geri durun. O ameli işlemekten geri durun. İşlemediğiniz amelin yeri işlenmeyen bir şey gibi kalmıyor. Onu mutlak onun hakkı zıttı batıl doldurur. Bundan kısa bir zaman önceydi bir sohbette arkadaşlardan birisi gündemi çokça işgal eden bir sözü soru şeklinde bana dedi ki hocam globalleşen, küçülen, bir tek haline gelen dünyada bu ne anlama gelir? Ben dedim ki İslam'ın bizim ihmal ettiğimiz bir şeyi küfür kendi lehine gündeme getirmesidir. Eğer biz İslam'ın cihan şumullülüğünü gündeme oturtmadıysak, alemi bir din olduğunu, değerler olduğunu gündeme oturtmadıysak, bunun yerini küfür kendi lehine hemen hemen aynı yakınlıkta bir anlamda ifade bulan sözden doldurur. Dolduruyor mu? Halbuki cihan şumul değerlerin sahibi, varisi kim? Biziz desem ne anlarsınız? Ben Türk olsaydım, Türkler mi demekti bu? Arap olsaydım, Araplar mı demekti? Çinli olsaydım, Çinliler mi demekti? Değil, inanan bizleriz. Bunu söyleyen kişi Türk de olabilir, Arap da olabilir, hiç önemli değil. Bizim elimizde öyle bir değer var ki, ama biz bu değeri dar çerçevede, kendi içimizde dahi, hak da benim, haklılığını ispat değil de haklılığını iddia ortamında gündeme süren bir topluluk oluşmuşsak, bu ne demektir? Az önceki derste de dediğim gibi, İslam bizden istenilen bir din değil. Yahudilerden de istenilen, Ben İsrail'den de istenilen bir dindi. Okuduğum ayet-i kerimeler bunu ifade ediyor. Onlar bunu yalnız Yahudilik ve Hristiyanlık olarak değiştirdiler ve böylece anıldılar. Ne diyor Yahudiler Kur'an'da? Hristiyanlar hiçbir şeydir. Hiçbir şey değildir. Kurtulan biziz. Yahudiler de aynı, Hristiyanlar da aynısı dediler. Aynısını dediler. Yahudiler hiçbir şeydir. Kurtulan biziz. Yani cennet ehli biziz. Şimdi onlar kendilerine verilen İslam olmasına rağmen, yani itaat edilen, emirlere muhatap olan, sakınmaları gereken, nehirlerle muhatap olan, geçmişten vahiyle gelen haberleri tasdik etmekle yükümlü olanlar, kendilerine göre bir anlayış ortaya attılar. Biz şimdi bu anlayışı bizde düzelttiğimiz gibi kendi içimizde, yani 73 fırkaya ayrılan kendi benliğimizde düzelttiğimiz gibi bütün semavi dinler dediğimiz hasseten bu dinlerle de müşterek ki dinler ifadesini Yahudilik Hristiyanlık anlamında, İslam anlamında kullanmıyorum. Bu yanlışları düzeltme zorundayız. O zaman bu müşterek değeri sunarken Arap'ın malı, Türk'ün malı tipinde değil. Bu değerler istikametinde birilerin ırkını öne sürerek, o denli değerlerini öne sürerek ele almasını katiyetle biz iyi bir yöntem görmüyoruz. Bizim için bütün insanlığın yaratıcısı olan, Ama benim ırkıma ait bir müessese benimle alakalıdır. Öbürkünün ırkına ait bir müessese onunla alakalıdır. Ama hepimizi yaratan aynı ilahın kulları olarak bu değerlerde hepimiz inandığımız müddetçe hisse sahibiyiz. Mükellefiz, varisiz ve sorumluyuz. Bununla hareket ederken bu meyanda Allahu Azze ve Celle'nin Resulü için zikrettiği birçok söz vardır. Yani وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz seni bütün alemlere, bırak dünyayı, rahmet olarak yolladık. Biz seni bütün insanlığa yolladık. Ve biz seni alemler için rahmet olarak yolladık. Bu iki cümleyi, ayeti karşılaştırdığınızda biz seni bütün alemlere rahmet olarak yolladık deseydi, bütün insanlığa yolladık anlamını içinde ihtiva eder miydi? Ederdi. Biz seni bütün insanlığa yolladık derken, sakındıran ve müjdeleyici olarak, insanları sadece hakka davet eden birisi olarak bu anlamda öbürkünün muhteviyatındaydı. Ama neden birisinde alemlere rahmet diyor, birisinde bütün insanlığa yollanıldık? Burada rahmeti çağrıştıran, rahmet eylemini gündeme getiren, daha çok müjdeyi ön safta tutan, öncelikli tutan, yani şefkat, merhamet ve rıfkın öne gelmesini, bizi kabul eden ve etmeyen, mutlak bizim onlara rahmetle, huzurla, saadetle geldiğimizi, hem de bu saadet sadece onlara dünyevi saadeti sağlayan bir şey değil, dünyevi ve uhrevi saadeti getiren bir eylem, bir çalışma, bir görev, bir yükümlülük olduğunu anlamaları gerekir. Şimdi bizim görevimiz buysa mutlak bu görevi herhalde birileri alkışlamayacak, takdir etmeyecek, aferin demeyecek. Bilakis çok çok manileri çıkacak. Bu maniler nasıl olacak? Yani ben artık kendimi hakkın davetçisi, hayrın davetçisi, doğrunun davetçisi olarak düşünüyorum. Ben bu yolda çalışmak istiyorum dediğinizde etrafınızda sizi destekleyenleri mi çoklukta bulacaksınız? Size köstek olmak isteyenleri mi? Ve mutlak maniler olacak. Hem de bu manilerin başında artık en büyük vesveseci, en büyük fesat, en büyük karıştırıcı olarak mutlak şeytanı bulacaktınız. Ne yapacak şimdi sizi? Öyle veya böyle vesilelerle, ama şunu unutmayın, istismara en müsait vesile hak olandır, batıl değildir. Batılın istismarı mümkün mü? Bunu anladınız mı? Batılın istismarı mümkün mü? Hak istismar edilir. İyi bilin, hak yoldan bizi alıkoymak için kullandıkları bütün vesileler hak olandır. Nasıl olur da insan hakla aldatılır? Haktan alıkonulmak için. Herhalde Kur'an'da bu ayeti duydunuz. Şeytan bize amellerimizi güzelleştirir. Hangi amellerimizi? Bizi avutacağı, daha doğru olduğu zannını vererek onunla uğraşmayı. Az önce arkadaşımız bu patlamalar, suikastlarla hayrın mı gündeme geldi, şerrin mi gündeme geldi örneğini çok güzel serdetti. Aksine tamamen İslam'ın önüne çekilen bir set oldu. Hem de bütün vesileleriyle gündeme konulan bir eylem oldu. O zaman biz tehlikeyi nereden beklememiz gerekir? Nereden beklememiz gerekir? Bunlar İslam'a şunu yaptı. Bunlar İslam'a bunu yaptı. Küfür ehli İslam için şunu yaptı. Ki ekseriyetle dilimizde dolanan bu. İnanın Müslüman diyenlerin İslam'a verdikleri zarar o bizim hedef olarak gösterdiklerimizden daha fazladır. Neden? Çünkü Allahu Azze ve Celle bizi yaptığımız hatalara sebep hemen bizi cezalandırmıyor. Resul'den zikredilen hadis-i şerif de böyle diyor. Bana cennet ve cehennem gösterildi ve Rabbimden üç şey niyaz ettim diyor. Birisi kıtlık seneleriyle, uzun kıtlık seneleriyle ümmetimi helak etmemesini istedim. Ne anlama gelir? Yaptığımız bir hataya sebep bizi helak etmemesini. Bakın geçmiş ümmetlere, bir terazi sahtekarlığından Allah bir ümmeti helak ediyor. Bir Lut kavminin ameline sebep o kavmi helak ediyor. Allah'ın devesi diye isimlendirilen deveye saygısızlıktan bir kavmi helak ediyor. Yani geçmişte öyle kavimler olmuştur ki bir hatasına sebep helak edilmişlerdir. Bu müşkülatların çoğunun bizde vuku bulmasına rağmen bizim hatırımız mı sayılıyor? Bize mühlet verilmiş. Bu mühlet bile büyük bir rahmettir. Aklımızı başımıza toplamak için büyük bir rahmettir. Allah bunu kabul ediyor. İkincisi, büyük bir yani şer bir güç tarafından ümmetin toptan helak edilmemesini istedim. Ve Rabbim bunu da kabul etti diyor. Hiçbir zaman bu ümmet toptan helak olmamıştır. Üçüncüsü, ümmetimin kendi kendisini helak etmemesini istedim diyor. Rabbim ben bunu ezelden takdir ettim diyor. Bu ümmetin en büyük belası nedir? Bize şunu yaptı denilen o şer güç değildir. Bize bunlar bunu yaptı denilen şer güç değildir. Şimdi düşünün. Bizim için İslam'ın önerdiği şekliyle ki şu an Filistin'deki seyrettiğimiz olaylara bakın, katliama, Hamas'la El-Feth'in birbirine girmesi, ya bunlar birbirine Yahudi'den daha mı büyük bir düşman? Ne dersiniz? Biz öyle bir ümmetiz ki, öyle bir topluluğuz ki bütün aksaklıklarımıza rağmen Avrupa'da iki tane büyük olay olmuştur. İspanya'dan Yahudileri çıkarmışlardır. Kim kucak açmıştır? Biz kucak açtık. Polonya'dan Yahudileri çıkarmışlardır. Biz kucak açmışızdır. Almanya'dan Yahudileri sürmüşlerdir. Biz kucak açmışızdır. Biz hiçbir zaman duygularla, hislerle, ırkçılıkla hareket eden bir toplum değiliz İslam alemi. Bizi bu denli belaya ve musibetlere sürüklemek de pek kolay değildir. Ama hamaseti diniye dediğimiz dini duygularla bizi çok çabuk aldatabilirler. Çok çabuk yanıltabilirler. Aynı değer kabul ettiğimiz şeylerin inanın ele alınmasında, telakkisinde dahi çok büyük yanlışlar yapabiliriz. Şöyle bir örnek vereyim. Kur'an'a baktığınızda geçmiş ümmetlerin irtikab ettiği müşkülatlara göz attığınızda geçmiş ümmetlerin kitaplarını tahrif ettiklerini görürsünüz. Öyle mi? Veyahut haramı helal ettiklerini görürsünüz. Veyahut insanları gruplara ayırıp her grubun başına birisinin geçtiğini görürsünüz. Allah'ın kitabını tahrif eden kimdir? He? Onların içinde kimdir dedim. Alimleridir. Haramı helal eden kimlerdir? Yine alimlerdir. Grup grup insanları ayıran, her görüş sahibi arkasına bir grubu takan kimlerdir? Alimlerdir. Peki İslam'da İlim ehlinin değerini, faziletini, ona ihtiyacın ne denli olduğunu da biliyor muyuz? Bir şey ne kadar değerli ise o denli de kötüye kullanılabiliniyor. O denli de onunla ne kadar doğruyu yakalıyorsak, o denli de onlarla o kadar hataya düşebiliyoruz. Binaenaleyh bizim anlayışımızda vasat olma ümmeti, yani tezatların ahengi, zıtların uyumluluğunu biz yakalama zorundayız. İlim ehline ne kadar ihtiyaç sahipsek, onlara ne kadar muhtaç isek, onlardan da o denli sakınma bizim için bir ihtiyattır. Binaenaleyh bizi istismarda, bizi kötüye sevk etmede yine de kullanılan şeylerin dini enstrümanlar olduğunu iyi yakalayın. Bizim hangi toplumda olursak olalım, yaşayan fertler olarak o toplumda biz, ister Türkiye'de yaşayan birisi, ister Amerika'da, ister Hollanda'da, ister Belçika'da, bizim oturduğumuz mahallede hiçbir komşumuz katiyetle bizden rahatsız olmamalıdır. Bize güvenmelidir. Bizim gibi bir komşusu olduğundan huzur bulmalıdır. Aynı inancı, değerleri bizimle paylaşmasa bile bizim ahlaksız olduğumuzu söyleyememelidir. Bizim muhatabımız toplumdur. Nerede olursak olalım, az önceki düşmanlığın nerelere yoğunlaşmak istediğini arkadaşımız anlattı. İdarecilere dönük bir düşmanlıkla bizi harman edip o denli hata işlememizi sağlıyorlar. Bizim için idareciler değil, siyasiler değil, toplumdur. Ben Türkiye'nin idarecisi olan Reis-i Cumhur'la komşu değilim. Ama halktan yüzlerce insanla komşum ve ilişkim var. Siz buranın idarecileriyle komşu değilsiniz. Ama halktan birçok insanla siz komşusunuz. Ticari ilişkileriniz vardır. Zalim olan bir iki kişiye olan kininizi ona karşı dökmeye cesaret gösteremiyorsanız, güç gösteremiyorsanız, ki bu mümkün değil, o zaman bu toplumdan acı alır gibi bu arzunuzu, iştiyakınızı giderme de çalışmamanız gerekir. Binaenaleyh bizde yapılmak istenilen şey, devamlı doğruları bize karşı kullanarak bizim değerlerimizi birisi tutuyor, Peygamber aleyhissalatü vesselama hakaret içeren bir karikatür yapıyor. Bu bizi küçümsüyor, inancımızı küçümsüyor, doğru mu? Peki tepkimiz nasıl olmalı dersiniz? Eğer tepkimiz yine bize zarar veriyorsa, yanlış olduğu açık değil mi? Bakın şimdi, bizim inancımıza hakaret ediliyor. Biz küçümseniyoruz. Bunu da ifade hürriyeti adı altında hukuka yakıştırabiliyorlar, nerede yaşıyorsanız. Hoş, Türkiye'de az mı inançlarımıza hakaret ediliyor ki hemen buradakine denksiz bir tepki gösteriyoruz? İslam aleminde de bu hakaretlerin emsalleri vardır. Ama tepkimiz bize zarar veriyorsa bir yanlışlık var. Bize hakaret ediliyor. Bizim inancımız küçümseniyor. Bir karikatür çizilerek İslam aleminde buna tepki veriyorlar. Ve bu nümayişlerde, yürüyüşlerde 150 tane Müslüman ölüyor. Bu ne anlam taşıyor arkadaşlar? Hakaret edilen biziz. Ona gösterdiğimiz tepkide zararı yine biz görüyoruz. Ha, biz şimdi eş değerle hareket edersek, onlar bizim peygamberimize hakaret etti diye Allah göstermesin, biz İsa aleyhisselam'a hakaret edebilir miyiz? Hangimiz asildir? Hoş, İsa aleyhisselam'ı biz kabul etmesek bile Kur'an, sünnet bir ölçü koyuyor. Sakın onların ilahlarına küfretmeyin diyor. Onların kutsallarına hakaret etmeyin, sövmeyin. Neden? Çünkü onlar da sizin değerlerinize küfretme fırsatı bulur. O zaman biz asil bir inanç sahibiyiz. Kimin değeri olursa olsun değerlere saygı gösteren birisiyiz. Biz değerlerimizi insanlığa, onların değerlerini kötüleyerek kabul ettiremeyiz. Bunu anladınız mı? Değeri olmayan bir şeye değer veren topluluk da değiliz. Bunu anladınız mı? Yani İslam'ın hiçbir değeri yok, onu değerli gösteren bizlermiş gibi hareket etmemize de ihtiyaç yoktur. Kur'an zaten aslen değerlere sahiptir. Yani birisinin ilahına küfretmeme bize bir düstursa, hiç kimsenin inancına hakaret etme hakkına sahip değiliz. Ama hak üzere olduğumuz, kabul ettiğimiz şeyleri sunun. Orada bir kopukluk oldu herhalde dersteki seyrin değişikliğinden. İslam daveti ve hakkaniyeti üzerinde isimlendirmeden örnekler verdim ama İslam'ın hakkaniyeti nedir? Şu başlığı atın defterinizin bir kenarına. Hakkın edebiyatına İslam müsaade etmez. Ne anladınız? Hakkın edebiyatına fırsat vermez. Hakkı anlatma onu güzel sözlerle anlatma anlamında değildir. Hakkın edebiyatı yapılmaz, hak yaşanır. Doğru bildiğiniz bir şey hakikaten faydalıysa önce siz yapın. Doğru diye anlattığım bir şey önce benim yaşamam gerekir. Yaşanmadan söylenilen sözün, Allah Resulü'nün şu sözünü mukayese edin. Mekke fethedildiğinde elde edilen ganimetlerden hırsızlık yapan bir kadın olur. Hem de Mekke'nin eşrafından bir kadın. Allah Resulü'nün çok sevdiği insan bu kadına kısasın haddin uygulanmaması için ricada bulunur. Şefaatçi olur. Allah Resulü ne der? Sen Allah'ın hükmünün uygulanmaması için mi şefaat ediyor? Aracı oluyorsun diyor. Kızım Fatıma da çalsa onun da elini keserdim diyor. Bu ne anlama gelir? Bunun sözü söylenilmez ama Resul söyler. O yapardı. Biz acaba bu sözün uygulamasını yapabilir miyiz? Şahitliğe çağrılıp en yakınımız babamızın aleyhinde de olsa bunu yapabilir miyiz? Bir insanın uzaktan birisi için şahitliği, doğru olan şahitliği kolay. Yanlış olan şahitliği kolay. Yakının için, öbürküsü için yanlış kolay. Kendin için de doğrusu kolaydır. Yani yalan şahitlik, aksini söylemem gerekirdi. O zaman biz o işin, doğrunun edebiyatını yapan insanlar olmamalıyız. Şu an İslam aleminde hatiplerin, konuşanların, muallimlerin, ekseriyetle İslam'ın hakikatını mı gündeme getiriyorlar, edebiyatını mı yapıyorlar? Arkadaş, bizler bile bunun çokça edebiyatını yapıyoruz. Biz İslam'ı uygulanan bir din olarak hayatımızın her safhasında sergilememiz gerekiyor. İslam'ın hakkaniyeti bu. İslam'a ters düşen de ne için ters düşsün? Sabahki derste örneği verdim. Ananıza babanıza doğru davranın. Onların haklarına riayet edin. Onlara üf bile demeyin. Dürüst olun, doğru sözlü olun. Başkasının iffetine, namusuna, ırzına kötü bakmayın. Bunlara kötü diyecek bir tane kıpkızıl dinsiz dahi bulamazsınız. Bunlar bir de yaşanırsa, sizin bu ortamda yaşlı anneniz babanızla beraber oturup ona hizmet etmeniz, hürmet etmeniz komşularınız tarafından hissedilirse, bu bütün anne ve baba olan inancı ne olursa olsun buna saygı duyar mı? Duyarlar. Ondan sonra birçok müşkülatın zuhuru biter. Komşularınız sizin yanınızda evlerini kapamadan gidebilirler. Size kendileri gibi güvenebilirlerse, ticari hayatta sizin dürüst olduğunuza inanırlar. Yani biz bunu ispat ettiysek buna imrenirler mi? Aldatılan müşteri mi satıcıdan memnundur? Hakikaten verdiği paranın hak ettiği nispetle bir şeyler alan mı? Bu açıktır. O zaman biz hakkın edebiyatını değil. Dün akşamki kardeşlerden birisi de sorusunda şöyle bir yönlendirmede bulunmuştu. İslam nasıl gelecek? Bu sözün yanlışlığını yakalayabiliyor musunuz? İslam gitti mi ki gelsin? Biz yaşamıyoruz. İslam burada. Daha hala avucumuzun içinde. Bu kadar nankörlüğümüze rağmen bu nimet avuçlarımızın içinde. Ama her zaman bunun bekasını, yani daimen elimizde kalacağını düşünmeyelim. Ne yapar Allah? selin, suların kıyılarına ittiği çöpler gibi bizi kenara iter, buna hakikaten değer veren bir topluluğu öne atar. Bu meyanda cihan şumullülüğünü ispat noktasında Allah Azze ve Celle Miktad İbni Esved'den nakledilen bir hadiste şöyle diyor. Allah Resulü diyor ki La yebqa ala zahril ardi beytu mederin ve la veberin illa etkalehullahul İslam bi izzin aziz ev bi zullin zelil. Allah yeryüzünde hiçbir ev bırakmayacaktır ki İslam'ı oraya sokmadık. Bu ne anlama gelir arkadaşlar? Allah yeryüzünde hiçbir ev bırakmayacak. Resul bütün insanlık için geldi. Ve o alemlere rahmet için geldi. Ve hiçbir ev bırakmayacak ki İslam'ı sokmamış olsun. İslam deyince ne anlamamız gerekir? Bizim yanlış anlayıp yanlış uyguladığımız, yaşadığımız ortamda bile bizim yanlış uygulamamızdan İslam'a düşman olanları sabahki derste duydunuz. Hayrı sokmadığı cümleten ifade edilen bir kelimeyle zikrediliyor. Dürüstlüğün girmediği, tek yaratıcıya kulluk edilen bir evin olmadığı ortamı kastediyor. Burada bizim gayretlerimiz neticesi değil, emek vererek elde ettiğimiz değil, daha önce Hollanda'da ben o mevzuyu anlatmıştım. Biz burada emanla gelen insanlarız. Bize bu memlekette iş verildi. Babalarımız buradan kazandıklarıyla bizi geçindirdiler. Doğru mu? O veya bu sebepten dolayı nankörlük bize yakışır mı? Yakışır mı? Yakışmaz. Ben şu an Türkiye'de, Antalya'da veyahut Kayseri'de, Yozgat'ta, Trabzon'da nereliyseniz orada bir yere gelseydim. Hadi Hollanda'ya. Bu güzel şeyleri, iyilikleri anlatmaya gidelim, tebliğe gidelim deseydim. Kaç kişi gelirdi? Gelebilirdi. Yani gelmek isteyen çıksa bile gelebilen zor olurdu. Eğer hasbel kader babalarımız rızk peşinde buralara kadar gelmişse bu insanlara bir vefa borcumuz var. Bunu ne anlamda kullandığımı yakalayabiliyor musunuz? He? Arkadaş, kötülüğün hakim olduğu bir ortamda kötülükleri tasvip etme anlamında mı? Anasına babasına saygısız davranan bir Hollandalı'ya bile diyebiliriz biz. Bu senin yaptığın insanlık değil. Anana babana dürüst davranma zorundasın. Yani bizim vefa borcumuz yanlışlara sükut etme anlamında değildir. Böyle anlaşılır mı bu? Anlaşılmaması gerekiyor. Neyse, herhalde arada sırada soru cevaplar olacak. Ben orada bunu tamamlayayım. Allah Azze ve Celle bize hakka hak göstersin, ona uymayı nasip etsin. Batılı da batıl, ondan sakınmayı nasip etsin. Rabbim bize izan versin, anlayış versin, uygulama gayreti versin. Abdurrahman abinin dersinin sorularını da Ebu Said hocamıza sorabilirsiniz. 15 dakika, 20 dakikayı aşmamak üzere inşallah hocam. Başlayabiliriz o zaman. Selamun aleyküm. Hocam, Yahudileşen İsrailoğulları gibi, Hristiyanlaşan Nasraniler gibi, ümmeti Muhammed'in de Yahudileşme tehlikesinin olduğunu mu ima ettiniz biraz önce? Yani böyle bir tehlikenin göz önünde bulunduğunu. Bu birinci soru. O zaman bu soruyu cevaplayayım, ondan sonra ikinciye gelin. Şimdi bizim geçmiş ümmetlere benzememiz sakındırılmış. Hadis-i şerifte لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرًا ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ دَبٍ أَوْ دَابٍ لَدَخَلْتُمُوهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ فَمَنْ siz sizden öncekilerin yoluna karışı karışı kulacı kulacına uyarsınız. Hatta öyle olur ki onlardan bir böceğin, kelenin deliğine girmiş olan varsa siz de girersiniz. Ey Allah'ın Resulü, Yahudi ve Hristiyanları mı kastediyorsun diyor. Evet. Ya kim olacak ki diyor. Tirmizi'deki hadis-i şerifte onların içinden, yani at nalının at nalına benzediği gibi sizden de benzeyenler çıkar onlara. Hatta onlardan anasıyla zina eden çıktıysa sizden de çıkar. Onlardan yol ortasında eşiyle cima eden çıktıysa sizden de çıkar. İbn-i Mesud'dan Begavi'nin naklettiği bir rivayette onlardan buzağa tapan çıktı. Yani buzağa ilah edinen sizden de çıkan olacak mı bilmiyorum diyor. Onlara benzemekten sakındırıldığımıza göre demek ki onlara bir benzeme yani Yahudileşme ve Hristiyanlaştırma olacak. Kasıt bu. Kaynağımız bir olmasına rağmen Kur'an, ümmeti Muhammed'in bugünkü durumuna baktığımız zaman yani 1.5 milyar İslam alemi tek kaynaktan besleniyor. Yemen'de de işte Avrupa'da da Kur'an'dan besleniyor. Buna rağmen aramızda bu kadar tefrikanın olması ve Hristiyanlara baktığımız zaman İznik konsülünde bunların elinde 300'den fazla İncil'in farklı İncil'lerin olduğu rivayetler var. Onlara baktığımız zaman kaynakları çok farklı farklı olmalarına rağmen bir noktada çok çabuk ittifak edebiliyorlar. Yani Hristiyan ve yahut da Yahudiler. Ama ümmeti Muhammed'in kaynağının tek olmasına rağmen Kur'an faktöründe diyorum. Şimdi benim çocuğum bana şu soruyu sorduğu zaman baba Hristiyanlar bu kadar kaynakları farklı farklı. Bizim ise kaynağımız tek bir. Biz onlardan niye bu kadar parça parçayız? Ben ne cevabı vermeliyim çocuğuma? Tek bir kelime olarak. Şimdi iman mevzuunda sabahleyin kısmen girmiştim. İman mevzu hayatiyet ifade eden akide. Hayatiyet ifade eden bir mesele. Kur'an'da çokça sıkça anılmış zikri geçmiştir. Ben en ince noktasına kadar anlatıldığına inanırım. Bununla beraber iman hiç de ihtilaf mevzu olmaması gerekirdi. Bizim imani meselelerdeki müşkülatımız anlatılmadığından, izah edilmediğinden midir? Hayır. Bunu dersek Allah'ı ve Resulünü itham ederiz. Bu değerleri bize aktaran zincirin önce ilk halkasını itham ederiz. Öyle mi? Peki, iman meselesini anlatırken bayağı zorlanırız. Çok zor bir meseleymiş gibi etrafında döner dururuz çoğu zaman. Bu iyi anlatılmadığından mı değil? Bize iyi aktarılmış ama bizim aktarmada sorunlarımızı katkı olarak sunduğumuz için. O zaman şunu anlamak gerekir. İman mevzuundaki ihtilaf imtihanı kaybedenlerin çokluğudur. İlla o mevzuda anlatılmayan bir şeyde vuku bulan ihtilaf gibi vuku bulmamıştı. Ama bununla beraber imanın tarifinde bile birçok ihtilaf varsa bu müşterek değerleri anlamada aynı yöntemi kullanmamaktan kaynaklanır. Mesela Kur'an'da der ki فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا eğer onlar sizin inandığınız gibi kimi kastediyor burada sahabeyi eğer onlar sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse فَقَدْ اِهْتَدَوْا doğru yol üzeredir. Allah Resulü 73 fırkayı anlatırken birisi hidayet üzere ve bu kimdir diye sorulduğunda مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِ benim ve ashabımın bulunduğu yol üzere bulunanlardır diyor. Şimdi sahabenin Allah Resulü'nün arkadaşları faziletli insanlar tipinde anlaşılıp kabul edilip onların bize aktardığı değerlere iltifat etmezseniz onları faziletli insanlar kabul etmenizin bir anlamı yok. Bizde doğru Değerler müşterek. Burada da değerler müşterektir. Onlar kitabını aslen, yani lafzen tahrif edip daha rahat yorumlayabilmek için bu denli ihtilaflar zuhur etmiştir. Burada 71, 72, 73 adetle sabit rakamlar değil, tekfiri çoklu ifade eden anlamdadır. Bunu da tutup illa adetle tadat edip sayamayız. Adetlendirip saymamız mümkün değildir. Bu da bizim imtihanı kaybedenlerin, yani imanın muhafazası onu kazanmaktan daha zordur. Bunu anladınız mı? Herkes imanı kazanacak. Kazanmak kolaydır. Çünkü Allah'ın kulları üzerindeki ücretidir bu. Bizim bundan haberimiz yoktu diyemeyecek. Zorluk onu muhafaza etmektir. Ha, şöyle desek, aynı değerlere inanıyoruz. Aynı değerler sahibiyiz. Bu denli ihtilaf neden? Bunu yakalayamadığımız için bazıları tutuyor, Kur'an'ı itham ediyor. Bazıları tutup sünnetin buna sebep olduğunu söylüyor. Hatta bu mevzuda kitaplar yazıyor. Mutezile mesela Kur'an nasları üzerinde akıl ile nakil, Kur'an'ı kastediyor, taarruz ederse akıl mukaddemdir, Kur'an müevveldir. Yani aklın yorumu ele alınır, Kur'an tevil edilir diyor. Ancak böyle bir şeyi sağlayabiliriz, birlikteliği. Birileri tutuyor, hadislerin, imamların ihtilafındaki rolü diyor, hadisleri gündeme getiriyor. Bunu anlatabildim. Bizim Kur'an ve sünneti iyi kabul etmememizden değil, bilmememizden. Biz Kur'an ve sünneti kabul eden bir topluluğuz. Ama ne kadar anladık, ne kadar yaşıyoruz. Sorgulanması gereken bu. Evet. Dünkü sohbette Ebu Said hocamız Saddam'ın zalim ve kafir olduğunu söyledi. Kafirliğine dair ne deliller var demiş. Eğer Saddam hayatı boyunca bunu ispat edememişse ben hiç edemem. Rabbim nasıl layıksa öyle muamele etsin deriz. Ben ne bileyim, ben kalbini yarmıyorum onu. Onu söyledi hoca zaten. Onu dedim orada. Ama benim anlatmak istediğim şey, arkadaşımızla kısmen aynı paralellikte gittik. Yani zalim kabul ettiğimiz, küfür ehli kabul ettiğimiz birisi öyle veya böyle bizim başımıza idareci olmuşsa, ondan hoşlanmadığımızı biz İslam'ın uygun usulüyle yapmamız gerekir. Bu usulün yanlışlığı kurtulmak istediğin o beladan daha kötüsünü getirir. Getirdi mi? Getirdi. Ha, o zaman bize bunu ispat et diyen birisine ne deriz? Güler geçeriz. Ortamda daha açık. Herkes Saddam'ı özlüyor şimdi. Ha, oradaki fitne kimin işine yarıyor? Şer odaklarının işine yarıyor. Bizim değil herhalde. Binlerce insanın kanı dökülmüştür. Binlerce kadının iffetine tecavüz edilmiştir. Binlerce çocuk katledilmiştir. Mal, mülk tamamen harap edilmiştir. Yani dün akşam herhalde kardeşçe zikreden, kasır yapacağız, yani küçük bir saray yapacağız derken Mısır'ı yıktılar toptan. Saddam'ı def etmek bir saray yapmaktı. Ama Saddam'ı ne yaptılar? Saray yapamadılar. Bütün Mısır'ı harap ettiler. Herhalde selefin alimleri, bizim büyük faziletli kabul ettiğimiz insanlar herhalde bizden daha az dini gayret gütmüyorlar, değil mi? Hele daha doğru dürüst kendi ismini dahi telaffuz edemeyen gençlerin heveslerinden daha az bir heves dediğine bağlı değiller. Maalesef arkadaşın da işaret ettiği gibi bu gibi fitneye bulaşanların hepsi gençler, bilgisiz kimseler. Sistemden eziyet görmüş kimseler, bu doğru. Sistemden eziyet görmeleri, yani dövülsen de vurulsan da sabretmen gerekir derken bunu anlatmak istedi. Sistemden öcünü almak duygusallıktır. Hangi ilim ehli bunca eziyetin akabinde İbn-i Teymiye'nin nedenle hapsedilip eziyet veyahut Ahmed İbn Hanbel'in zikrettiği gibi o sistemden nedenle eziyet ve işkence gördüğünü hepimiz biliyoruz. Bakın İslam alemine, Muaviye'nin radıyallahu anhu her halükarda o denli iktidara geçişi İslami mi? İslam hukukunda buna ne deriz? Bağilik deriz. Ali radıyallahu anhu imamdı. O zorla bunu aldı. Buna rağmen sahabe ne yapmıştır? Neden? Müslümanın kanı daha çok muhteremdir. Müslümanın kanı daha çok muhteremdir. Fitneye sebep olmamak için. Biz hakkı söyleriz ki İbn-i Mesud'un bu meseledeki sözü bizim için çok güzel örnektir. En basit bir yanlışta da olsa. Osman radıyallahu anhu haçta Mekke'ye gelince seferi olduğu halde namazı dört kılıyor. İbn-i Mesud diyor ki Allah'ın kabul edeceği iki benim için daha hayırlıdır diyor. Ama Osman namaz kıldırırken radıyallahu anhu arkasında namaza duruyor. Ya sen hem reddetti, kötü olduğunu söyledin, hem de arkasında namaza durdun. Münafıklar bu denli şeyleri fitnelerine kullanmak için hazır bekliyorlardı diyor. Ben fitneye sebep olmak istemedim diyor. Ama söylüyor yanlış olduğunu. Söylüyor mu? Bu kadar. Evet. Hocam benim şöyle bir sorum olacak. Yaşadığımız dünyada yanlış menheç takip eden bazı Müslümanların eylemleri neticesinde birçok masum insanın musibete uğradıklarını görmekteyiz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi birçok kadın, erkek, çocuk hepsi suçları olmadığı halde heder oluyorlar. Buna sebep olan ise bir takım nebevi metot üzere olmayan Müslümanlar diye ifade ettiniz. Lakin biz ehli sünnet olarak o zulme uğrayan, yani bazılarının sebep olduğu zulme uğrayan Müslümanlara bakmamız mı gerekir? Yahut da nasıl bir tavır almamız gerekir? Yani bugün bizler birilerinin yanlış menhecilerinin neticesi olarak eylemlerini eleştiriyoruz. Lakin birçok Müslüman, kadın, kız, yaşlı, ihtiyar zulme uğruyor. Onların menhecileri, yanlış menhecileri yüzünden. Şimdi biz ehli sünnet olarak o kadar Müslümanın kanı dökülüyor. O kadar bacılarımızın iffetleri ayaklar altına alınıyor. Bizler ehli sünnet olarak evet bunlar yanlış menhec üzere, lakin bizler bunlar sebep olmuştur, bunlar kendileri artık küssünler mi dememiz lazım, yoksa nasıl bir tavır sergilememiz lazım? Dün akşamki soruda mıydı? Ben şöyle bir şey dedim. Biz vaka olarak karşılaştığımız bütün İslam'a karşı olan tavırlarda, sorunlarda eğer yüzdelik bir orantıyla taksim edersek %80 bizim hatamız dedim. Ben bu denli düşünce cereyanlarının arkasına kapılan gençleri itham etmeden önce kendimizi itham etmemiz gerekir derim. Neden? Saddam gibi bir zalimin veyahut hangi memlekette olursa olsun bir zalimin zulmünü sebep olarak araştırıp buna mani olma yönlerini ilim ehlinin düşünmesi gerekirdi önceden. Mesela Saddam hayattayken işlediği zulmü birisi çıkıp karşısında ona bağırabilmeliydi. Söyleyebilmeliydi. Bunun da yerine göre menheci var. Birisini halk içinde böyle tenkit ederseniz onun bunu kabulü zorlaşır mı? Zorlaşır. O zaman karşılıklı bunu yapman gerekir. Bütün vesileleri deneyerek yapman gerekirdi. O anda Saddam sizi öldürebilir. Bu hareket öldürebilirdi. Bu hareket şu fitneyi çıkarmaktan bin kat daha hayırlıdır. İlim ehlinin önce buna göğüs germesi gerekirdi. 1, 2, 3, 4 derken mutlak Allah bu gayretin akabinde bunu ıslah edebilirdi. Değil mi? Yalnız şer odaklarının da geniş anlamda söylüyorum. Şer odaklarının da şöyle diyelim. dünyada bir güç İslam alemindeki idarecilerinin, zalim dediğimiz idarecilerin muallimi. Onlara zulmü öğreten bu insanlar. Raiyetine nasıl zulmedeceğini öğreten bu insanlar, zalimin muallimi olan bu şer odakları, zalimin zulmünden sonra mazlumun da hamisi kesiliyor. Her şeye rağmen şunu iyi anlamamız gerekir ki, bize zulmeden o zalim, her şeye rağmen o zalimin mualliminden bizim için daha evla olmalı. Bunu anlatabildim mi? Çünkü ona zulmü öğreten o muallim, bana hamile soyunmasını ben iyi anlamalıyım değil mi? Ama bu hakkı kaybetmiştik. Mesela şimdi Kuzey Irak'ta Müslüman Kürt kardeşler İsrail'in, Amerika'nın oyununa geliyor mu? Ben çıkıp gitsem de Amerika'nın oyununa gelmeyin desem bir Türk olarak bana ne diyeceğini düşünürsünüz? Senelerce siz Amerika'nın, İsrail'in oyuncağı oldunuz. Bırakın biraz da biz olalım. Haklı mı şimdi bunda? Gayet de haklı. Ya biz kardeşiz. İslam bizi kardeş yapıyor. Ben kardeşim dediğim insanın fıtri hukuku olan, yani Allah o insanı Kürt yaratırken gidip ona sormadı ne olmak istiyorsun diye. Kürt mü, Türk mü, Arap mı diye. Bana da sormadı Türk mü olmak istiyorsun, Arap mı diye. Sordu mu? Bu fıtri bir haktır. Bu fıtri hukuku çiğneyerek ona ana dilini yasaklarsam, senelerce bunu uygularsam, Amerika'da Kürtçe yayın yaparsa, onları eğitirse bana karşı, ben kardeşimin dilini yasakladım, Avrupa istedi diye onlara ana dillerini konuşma hakkı verdim. Bu yanlışlar varken geçmişte, biz şu an vaka olan yanlışları nasıl düzeltme hakkına sahibiz? Sahip miyiz? Yani o denli bir pisliğin içine battık ki biz, haklılığımızı ispat etmek çok zor. Bu insanlar bizim kardeşlerimizdi. Onlara Türkiye'nin ne denli muamele edildiğini biliyor musun? Ha, Kürtlerin, yani benim ifademle diyeyim, gavur Türklerle gavur Kürtlerin bir müşkülatı yok. Var mı? Yok, katiyetle yok. Tek müşkülat inanan Kürtlerle inanan Türklerin. İnanan kafir Arapların, gavur Arapların, gavur Kürtlerle de müşkülatı yok, Türklerle de. Bundan şimdi idarecilerden kaynaklanan bir müşkülat. Ama bizler önce bu zulme, mesela Kürt'ün birisi kalksaydı, ya ben ana dilimle konuşma hakkı istiyorum deseydi, onu ırkçılıkla itham ederdi değil mi herkes? Bence ırkçılığa önce Türkler sebep oldu. Türkler derken idarecileri. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ya bu değeri kim paylaşır? Türk olan paylaşır. Ama ne mutlu Müslümanım diyene denseydi bu ayrımcılık yapar mıydı? Yapmazdı. Osmanlı'nın bütün yanlış uygulamalarına rağmen İslami açıdan biz onu tenkit edebiliriz ama bu denli uygulamalarına bakarsan Osmanlı haritalarında Güney Anadolu'nun adı nedir bilir misin? Kürdistan'dır. E niye şimdi Kürdistan demek suç oldu? Neden dersin? Ha, bizim üzerimizde oynanan bir oyun var. O zaman biz inananlar olarak Kürt'ün bir hakkı ihlal edildiyse bunu ben müdafaa etmeliyim. Ben bu adam ana dilini konuşmalı desem, Ebu Said sen ırkçılık yapıyorsun diyebilirler mi bana? Diyebilir mi birisi? Ya ben Antalya'lıyım, benim bulunduğum mıntıka Yörük mıntıkasıdır, Türkmen asıllıdır. Ben belki bana karşı Türklük yapabilecekten daha saf Türk'üm. Ama ben onun hakkını korusam hiç kimse bana ırkçılık yapıyorsun diyemez. Ama Kürt kendi hakkını müdafaa ederse ırkçılıkla itham edilir bakın. O zaman biz zalimin kimliğini sormayız. Mazlumun da kimliği önemli değil. zalim babamız da olsa, mazlum bir kafir de olsa önemli mi? Ya bakın, Mustafa bir zaman Leuven Üniversitesi'nden Harun Reşid'in mektupları diye bir el yazma fotokopi getirdi. Bu Mustafa, Mustafa Hoca. Onun içinde bir mektup var. Harun Reşid'in Bizans İmparatoruna yazdığı bir mektup. Duyduk ki diyor, raiyetine zulmediyormuşum. Bizim inancımızda zulüm haramdır diyor. Eğer bu zulmü bitirmezsen biz onların hakkını gelip senden alırız diyor, hesabını sorarız. Biz zalimin de kimliğini sormayız, mazlumun da kimliğini. Zalim babamız da olsa, mazlum kafir de olsa. Bizim sahip olmamız gereken inanç bunu istiyor bizden. Onun için biz bir hataya düşmüş inanan kardeşimizi yaramazlık yapan çocuğumuza benzetiriz. Mesela bizim sisteme bile tavsiye ettiğimiz şey şudur. Türkiye ortamında kat'iyetle devlet raiyetinin müşkülatlarını tehdit kabul etmemelidir. Anladın mı? Toplumun müşkülatlarını devlet tehdit kabul etmemelidir. Bir babanın bile çocuklarının müşkülatı olur. Çocuklarının o müşkülatını baba kendisine karşı yapılan bir düşmanlık eylemi görebilir mi? Yoksa çocuğunun müşkülatı onu halletmesi mi gerekir? Devlet baba ancak böyle olunur. Ama bizde devlet raiyetinin hareketlerini senelerce Türkiye'de 3-4 Müslümanın bir araya gelip dini bir kitap okumasını tehdit gördüler. Bunun tehdit görüldüğü bir ortamda hele Müslümanların bulaştırıldığı, şimdi herhalde Abdurrahman kardeş orada onu izah edecek. Bu denli eylemlere bulaştırılan Müslümanlar inan bir noktada kendileri dahi farkında olmadan, İstanbul'da sinagogu bombalayan birisi için onun ifadelerinde ne yer aldı biliyor musunuz? 3-4 gün önce o yemek fabrikasının şoförü olmuş. Nereye gittiğini, ne taşıdığını da bilmiyordu. Bu denli heyecanlı gençler her şeye kullanılırlar. Ve biz çocuklarımızı, kardeşlerimizi koruma zorundayız. Bu gibi gençleri itmek değil bizim görevimiz. Onları küçümsemek de değil, ama bu bir yanlıştır. Yanlışlar neden zikredilir? Yanlış yapanı o beladan kurtarmak için. Onu daha çok onun içine gömmek değildir. Ve ben o insanların tamamen haksız olduğunu düşünmüyorum. Bizim yanlış üslubumuzdan dolayı onlar daha çok yanlışa battılar. Biz bayağı becerikli abiler olma zorundayız, babalar olma zorundayız. Evet. Hemen şimdi cevabı istiyorum diyen kardeşimiz var mı? Namaz vakti şimdi. Normalde saat 1'de namaz kılacaktık ama abdest falan zamana vermek lazım. Onun için inşallah oldu mu? En geç 10 geçe mescitte olmaya çalışalım veya çeyrek geçe inşallah namaza başlıyoruz.